Mathieu, dianimu. Yesu nden la kunilgu, o den doni li jualpo. Wanden kali, uhar kaba den nano kani. O den yadi ke bangba ki yedi. Lepa mari yelen yabipia li yumiri. Kalma tampol diem che biyama. Lepa mari yelen yaba in yelen lipa birli. Kalma beba barba. Lepa mari yelen yabipia lipa dingli. Kalma beba diere kitinga. Lepa mari yelen imiteg mokoma leni minyunyurum pia yaba. Kalma beba guo. Lepa mari yelen iminyik barba. Kalma beba barba po mininyima. Lepa mari yelen yabipia lipa pienli. Kalma beba leutin. Lepa mari yelen imikandam baba. Kalma beba yini ba utien bla. Lepa mari yelen bangwangi yab fala kalma miteg mpo. Kalma tampol diema tie bi ya yala. Lepa mari yeleni yi biniba ya suguri yi kuwangi yi fala biaro ke mari yipo mima biarma kalma mi yapo. Yimanga mari yipala ke ya yeleni lepa man kiali kalma yipan pani ba ya yaba tampol po. Biniba den wangi bisa walpua ba fala biaro yeni. Bani ya binde ye ke yida ye. Yimba tie mi yama anduna po. Mi yama yati luo mimanu. Bibata be kigo mangma. Maago pia fuoma ba. Seban luma nipo biniba ngmama. Yimba ntie mi yema nganduna po. Yadogun ye li juali yulpo kamfiri ki uoni. Bikango uchuoni kifirisangmo kita lisankiyan ki nwanga. Ama beba tuanga ufirisan tuankanu. Kan yendi yabin ye li jeli ni kulpo. Yeni yinkermani iyema inyendi yeni. Biniba kani kebanle itwo ngama kikpiyagi iba yuanye tampulpo. Yinda tama ke chua kaba bolin libal mama lenibisa walpua mamka. Mi chua kaba bolin ma ama nchua kaba tiemma. Mwani yi mwamwan. Hatampole kitinga mbaye. Baya diyan yendu mwa kikye idia unini. Kanya libal mame ni halilikuli mba atie ni kuduri. Yuamir libal mame ni baya ame mwa kikye siga mayema. Kigo bangi biniba ban ya tiendi yeni. Obatwa yuan waki kie tampol diye minni. Yuamon tiendi mambili yala kigo bangi ma. Obatye ni kia mo tampol diye minni. Unwani yi. Itegama ya kie libal mama bangi kaba le falisieni ba. Ikankwa tampol diye minni. Ikbar kebiden yeri bini kia ba. Anda kwa onlo. Yuan ku onlo. Biba buki kyo. Ama mini yeri yi. Yuan bien opali olielo po kuli. Lipundi bambu leno. Yuan yeri olielo. Oyan pidano na. Lipundi ke ikan kyan nkwalba tan kyan linkuo. Yuan yeri olielo. Oyan leo dano na. Lipundi ban kuo kikuano kufantambu guni. Lawani aya chwale palbin bin likani ke bapa apabu. Kitiar likani ke alielo pia lena bumadiabu. Ankeri apabu likani kipa geri kipa mangi leni alielo yeni. Ki yuan ki guan kipa utienu apabu. Akwa ngika ya chuoha kichana libu jialkani. Ham mangi leno tontoni kida apundi. Kawanda titeni obu jialin chuoha kitena sandalima. Wankwana lipa ardielini. Mwana imwa mwani akanya lieni kari abampani kibeni kaasi yeni batanga. Ikbari kebiden yeri. Handa chombi. Ama mini inyeri yi ke yuan nwali puwa ke oyam kuwa onini. O chombi leno opalini noyo. Aje numbu yache apoliti mbalbon la. Han lor bu ki lupu fama. Kelima akba nambuwa yendu ya bori. Liba angane apo kikye banlu akba nandu kuli kufatambuwa guni. Aje numbu yache apoliti mbalbon la. Anjia ku kilu fama. Kalima akwanda mbuo yendu ya bori. Leba angana po kikie banlu akwanda ndu kuli kufanta mbuo guni. Bigode nyeri. Yuanyeno opua. Wantro lupo nyatili. Ama mini nyeri ke yuwa nyeno opua. Kela atye mchonchon po ka. Oten kela apua tuwa po chonchonli. Yuanta po nyaka mo. Ochombi. Ire mbarka wani binikia ba. Anda poli kinyani kina atien. Ama ham poli kinyani odiero ke abatien yala. Antien la. Ama mini yeri yi. yinda poli bale ni tampoli kalma li che uchenu bal kalkanu. Balen kitinga kalma li che otang makanu. Balen jilisalen ma kalma li che obarkiamo dogu. Anda poli ni ayuri. Kalma akamfiri kiteni bayu yangumpendi. Yaka akumbuandi. Iya yeri. Laya tie iya yeri a mo laya tie a kalma yalum puguru kuri dinyani obiado kane iren barka bi yeri numbu mbapa numbu pali nyilmo mbapa nyil pali ama mini yeri yi inda ye oni biaropo nuriya pami agien kianu po amper kiteno aganu mo Nuriya buaki yina tiburi kiga aliyar biga. Antono aliyar kialmo. Onuro ya tiena upalu ke han kiano kilo da geni. An kiano da gena liye. Pa yu ambyanga. Daburi anunga yu ambua han leropo. Igbari kabide nyeri. Ambua nisa liyolo kinandi ayibali. Ama mini nyeri yi. Ya buwa mene yibali mba. Kia jandi ya bemfalgri po yeni yiba tie yiba yuan yetan poli bla kelma oyentendi ke uyen puri bini biarba leni bini ngam kulpo kiyan tendi ke taga mi bini tren kaba leni yabin kitie ke kulpo liya tie ke yibwa yabin bwa yibebe yiba babe yapan pani yo bulu ga wan kitie ni yen kayo yiya fondi ki bebe Ichembe kelipia miparma. Babi nilamu wang kiti endi yankayo. Yingakari kiyangani nani iba yuwa yetampoli ngari kinghamama.